Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Postępowanie przeciwko Polsce w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym rozważa Komisja Europejska. Wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wypadku drogowego w Chinach. Wniosek o upadłość radomskiego portu lotniczego trafi do Sądu Gospodarczego na początku tygodnia. Postępowanie przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym rozważa Komisja Europejska. 3 lipca część sędziów przechodzi na emeryturę, chyba że złoży u prezydenta oświadczenie o woli przedłużenia kadencji. Komisja uważa, że spowoduje to upolitycznienie Sądu Najwyższego. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski ma nadzieję, że komisja zajmie się sprawą jak najszybciej. Jeśli ma być skierowane i żeby była jak najszybciej podjęta decyzja, jestem głęboko przekonany, bo sam również w gronie prawników pochylałem się nad wszystkimi zmianami, które dokonane zostały w Sądzie Najwyższym i uważam, że one są wszystkie zgodne z konstytucją. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział, że formalnej decyzji jeszcze nie ma, a dialog z polskim rządem trwa. Każdy dialog między dobrze wychowanymi ludźmi, którzy mają inne poglądy, jest trudnym procesem, ale go kontynuujemy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kilka dni temu, że Polska będzie bronić swych racji i nie wycofa się z reformy sądownictwa. Do 18 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wypadku drogowego w środkowych Chinach. Autobus zderzył się czołowo z ciężarówką. Zbyt duża prędkość, niebezpieczne wyprzedzanie i samochody w złym stanie technicznym to najczęstsze przyczyny wypadków w tym kraju. Według WHO na drogach Chin ginie co roku ponad ćwierć miliona ludzi. Wniosek o upadłość radomskiego portu wkrótce trafi do Sądu Gospodarczego. To konieczne do jego przejęcia przez porty lotnicze. Radom stanie się lotniskiem zapasowym dla Okęcia. A na Okęciu dziś gala połączona z pokazem dwóch samolotów w biało-czerwonych barwach. Ich malowanie jest upamiętnieniem odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak mówi prezes PLL LOT Rafał Milczarski, samoloty będą pełnić służbę w tych barwach przez wiele lat. Dlatego też nie robiliśmy odniesienia do stulecia polskiej niepodległości, tylko do niepodległości w ogóle, bo chcemy, żeby samoloty upamiętniały fakt odzyskania przez Polskę niepodległości, nie tylko w stulecie odzyskania niepodległości. Fabrycznie nowe samoloty zostały pomalowane w fabryce producenta w Everett w Stanach Zjednoczonych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na spotkania z pisarzami zapraszają warszawiaków organizatorzy pikniku literackiego Biblioteki Narodowej. Imieniny Jana Kochanowskiego rozpoczną się za 2 godziny w Ogrodzie Krasińskich. Tradycyjnie nie zabraknie meczu poetyckiego, zapewnia Tomasz Makowski, dyrektor biblioteki. Między dwiema drużynami aktorów, którzy na fragmenty utworów Zbigniewa Herberta będą próbowali się mierzyć, kto lepiej zinterpretuje jego twórczość. Zobaczymy, która drużyna wygra, czy drużyna Anny Seniuk, czy drużyna Andrzeja Seweryna. Mecz gigantów, jak w piłce nożnej Argentyna-Francja. To był serwis Trójki. Sport, Michał Olszański. Tej nocy zmarła Irena Szewińska, zdobyła 7 medali olimpijskich, w tym 3 złote. Po zakończeniu kariery sportowej aktywnie działała nie tylko w Polskim Związku Lekkiej Atletyki, także w Polskim Komitecie Olimpijskim i Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Była odznaczona Orderem Orła Białego, była legendą światowego sportu. Nie tak dawno, 9 czerwca, podczas pikniku olimpijskiego, tak mówiła do mikrofonu Polskiego Radia. Zawsze jak coś osiągałam, to marzyłam o czymś i kolejnym. No marzenia są po to, żeby do nich dążyć, żeby je realizować. No już teraz to ja koncentruję się na życiu rodzinnym, cieszę się, że mam 2 synów, 4 wnucząt, także może też zajmę się sportem, bo syn, starszy syn Andrzej był przecież wybitnym siatkarzem. Jego syn Adaś teraz idzie w ślady taty, no ale zobaczymy, za nich trzymam kciuki. Irena Szewińska miała 72 lata. Agnieszka Radwańska nie zagra w finale turnieju na trawiastych kortach w Eastbourne. Polka po 3-setowej walce uległa młodej Arynie Sabalence z Białorusi. Było 3-6, 6-1, 3-6. Jeszcze bardziej zacięty pojedynek stoczyła Karolina Woźniacka z Angeliką Kerber. Dunka wygrała 2-6, 6-7, 6-4. W poniedziałek startuje Wimbledon. Obok Agnieszki Radwańskiej i Magdy Linet w singlu wystąpi także Hubert Hurkacz. Polak przegrał w ostatniej rundzie eliminacji, ale dostał tak zwaną kartę Lucky Loser. O awans do drugiej rundy zagra z Australii. Brytyjczykiem Bernardem Tomiciem. Od dziś faza pucharowa mundialu. Przypominam, w 1/8 finału o 16:00 Francja zagra z Argentyną, o 20:00 Urugwaj zmierzy się z Portugalią. Fanom Formuły 1 przypominam, że jutro Grand Prix Austrii. Niestety na wczorajszym treningu nie najlepiej poszło Robertowi Kubicy. Jako kierowca testowy Williamsa przejechał 38 okrążeń, ale miał najsłabszy czas. Dzisiaj zmieni go Rosjanin Siergiej Sirotkin. Najlepszy czas miał Lewis Hamilton z Mercedesa. Dziś chmury, ale i rozpogodzenia. Może przelotnie padać. W Karkonoszach deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 17 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking, ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga, przygotuj się na lato. Od soboty w Lidlu wszystkie kosmetyki do opalania 40% taniej. Lista produktów na www.lidl.pl. A ponadto filet z piersi kurczaka XXL 11,79 za kilogram oraz kiełbasa śląska 30% taniej, 6,99 za 550 gramów. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergolę, kupujesz Widaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon. Widaron daje ci święty spokój na lata. A paragon? Genialne akcesoria grillowe. Super wygodny hamak. Albo kosiarkę, co sama strzyże trawnik. A może nowoczesny crossover? Wszystko z paragonu za Widaron. Kup dowolny produkt Widaron i wygraj święty spokój na lata. Szczegóły loterii na wygrajspokojnalata.pl. I kto kupił taniej laptopa na mistrzostwa? No Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. A co? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Asus Intel Core i3, grafika GeForce, dysk SSD za 2199, Dell Intel Core i5, GeForce 4 giga, taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, posłowie Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej, Grzegorz Długi, Kukiz 15, Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Marek Sawicki, PSL. Dzień dobry. I rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, minister Krzysztof Łapiński. Zmarła Irena Szewińska, tak nam się ta sobota zaczęła. Nie wiem, czy ktoś z Państwa chce coś powiedzieć, wspomnieć panią Irenę Szewińską. Ja może powiem, bo miałem okazję kilka miesięcy temu widzieć się z panią Ireną Szewińską na takiej uroczystości na Stadionie Narodowym dedykowanej stuleciu polskiego sportu, bo obchodzimy rocznicę okrągłą odzyskania niepodległości. Jestem pełnomocnikiem rządu do spraw obchodów tej rocznicy. I była taka piękna uroczystość właśnie dedykowana polskiemu sportowi, dlatego że wraz z rocznicą stulecia odzyskania niepodległości większość polskich związków sportowych powstała w tamtych latach. Pani Irena też zaszczyciła nas swoją obecnością, miała bardzo takie poruszające, osobiste bardzo przemówienie. Widać było w tym środowisku, bo przyszli ludzie z różnych branż sportowych, że jest absolutnie najważniejszym chyba dzisiaj autorytetem sportowym dla wszystkich. Z oczywistych względów osoba, która chyba nie było w polskim sporcie osoby, która tyle medali olimpijskich i chyba medali 7, europejskich. 7 olimpijskich, 10 europejskich, rekordy świata, 3 pobite. Tak bardzo się nie znam, ale wydaje mi się, że któryś z tych rekordów do dzisiaj nie został, tych biegowych rekordów. Także absolutny autorytet, to również taki moralny, ludzki, bo ona bardzo przeżywała polski sport, kontaktowała się ze sportowcami, z jej sukcesorami w różnych sukcesach sportowych, więc no, na pewno duża strata dla całego środowiska. I wydaje mi się, że jeśli można tak to określić, ona była taka antycelebrycka, prawda? Bo niektórzy wykorzystują swoją sławę, swoje dokonanie. W reklamach jej raczej nie widzieliśmy. Nawet nie tylko o to chodzi. Bardzo szeroko szanowana na arenie międzynarodowej. Była oczywiście członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i tam bardzo wiele zrobiła i dla komitetu, i dla Polski. Ja myślę, że módlmy się, aby takich osób było więcej u nas i strata jest niepowetowana. No to rzeczywiście wielka postać i też uczestnicząca w wielu wydarzeniach, także takich o charakterze lokalnym, na przykład promotorka warszawskiego sportu, upadającej warszawskiej lekkiej atletyki, bo dzisiaj nie ma już tych klubów, takich jak warszawianka Skra. Ale ona z Polonią była związana. Ale zawsze była, słucham? Ona była z klubem Polonia Warszawa związana. Tak, ale zawsze przypominała o tej historii właśnie także tego sportu, tych małych klubów, tych klubów, które budowały wielkie nadzieje dla tysięcy spokojnie tam biegających, trenujących i myślę, że to była taka wielka osobowość, której no, rzeczywiście nam zabraknie. Ja powiem szczerze, że miałam okazję tylko raz się z nią spotkać, zrobiła na mnie bardzo sympatyczne takie wrażenie, właśnie nie celebryckie, ale przede wszystkim no, to też taka ambasadorka przez tę właśnie obecność w tym Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, ambasadorka Polski na całym świecie i również osoba, której zawdzięczamy mnóstwo, no, szczególnie to starsze pokolenie zawdzięcza mnóstwo takich niesamowitych wzruszeń, tych marszałków Dąbrowskiego, które były można z łzami w oczach słuchać. Ja już zapam na końcu chyba. Był generałem. Ja przepraszam, Mazurków Dąbrowskiego, które mogliśmy słuchać. Mazurków, tak. Tak, wyszło nam po prostu. I pani się pomyliła, i ja. Tak, dokładnie. Ale rzeczywiście strata taka przedwczesna, myślę. Pierwsza dama polskiego sportu, na pewno będzie jej brakować. Zawsze chyba też i wzruszające i dla nas, i dla pani Ireny było to, kiedy na igrzyskach olimpijskich, czy zimowych, czy letnich, jak była ceremonia dekorowania medalistów i wręczała na przykład czy Adamowi Małyszowi, czy Kamilowi Stochowi złote medale. No to też pokazywało jej pozycję w tym międzynarodowym świecie sportu, bo to nie jest tak, że przypadkowe osoby do takich ceremonii są dopuszczane. Ona była jednak szanowana nie tylko w Polsce, ale i za granicą, a rekordy, o których mówiliśmy, długo się utrzymywały na arenie polskiej, były długo niepobite, ba na arenie światowej były długo niepobite. Myślę, że jakby polski sport stracił bardzo zasłużoną osobę, a dla młodych sportowców dzisiaj trenujących, ćwiczących na pewno jest wzorem. Dwa tygodnie przed szczytem NATO nastąpiła zmiana na stanowisku szefa sztabu generalnego, generał Leszek Surawski, który kilka dni po wezwaniu do kancelarii prezydenta złożył wniosek o odejście do cywila, został powołany, przypomnę, w lutym 2017 roku, a więc pełnił swoją funkcję rok i 4 miesiące, czyli niedługo. Czy on blokował zmiany, które niedawno zapowiadał prezydent Andrzej Duda? Nie, ta zmiana się odbywa w pełnym porozumieniu, w sposób cywilizowany, spokojny, w pełnym porozumieniu z oboma panami generałami, z ministrem obrony narodowej, z panem premierem. Tutaj proszę nie doszukiwać się żadnych sensacji. Generał Surawski był bardzo ceniony, jest ceniony, czego dowodem było to, że pan prezydent mu wręczył 4. gwiazdkę generalską, także wcześniej wysokie odznaczenie, na zakończenie też mu, 4. gwiazdkę generalską miał wręczoną kilka miesięcy temu. Także pan generał odchodzi w takim, no, przekazuje po prostu pałeczkę, przed chwilą mówiliśmy o wielkiej lekkoatletce, która też biega w biegach sztafetowych, to jest przekazanie pewnej pałeczki w sztafecie w Wojsku Polskim, a ta zmiana teraz przed szczytem NATO właśnie, żeby już nowy szef sztabu generalnego uczestniczył w tym szczycie, bo później on będzie wdrażał jego konkluzje czy jego decyzje, no i jeszcze też ta zmiana wynika... Czyli wszystko, co się na ten temat mówi i pisze, jest nieprawdą. Ta zmiana wynika też z już ukończonego i za chwilę pewnie przesłanego do Sejmu nowego systemu kierowania i dowodzenia armią. Także proszę zauważyć, że to jest spokojna zmiana, uzgodniona z ośrodkiem rządowym. Nowy generał to osoba z jednej strony, można powiedzieć, młoda, no bo to jest osoba, to pan generał ma 50 lat, więc jest w sile wieku, ale niezwykle doświadczony, dwukrotnie dowodził. Generał Rajmund Andrzejczak, tak, bo nie wiem, czy powiedzieliśmy. Niezwykle doświadczony, dowodził ostatnio 12. zmechanizowaną brygadą w Szczecinie, dowodził wcześniej taką brygadą w Wielkopolsce, dwukrotnie dowodził polskim kontyngentem w Afganistanie, był na misjach w Iraku, także osoba o naprawdę bardzo porządnym CV wojskowym, która będzie teraz szefować polskiemu wojsku, będzie szefem sztabu generalnego. Tak, proszę się nie doszukiwać jakiegoś drugiego dna, jakichś konfliktów, bo akurat tutaj to wszystko zostało przeprowadzone w sposób zgodny z konstytucją i taki bardzo, bardzo spokojny. To nie chodzi o tą jednotkę. Jak ktoś jest wzywany do kancelarii i później składa rezygnację, wygląda na to, że ale jak wzywany? Nie, to on sam z własnej inicjatywy udał się do kancelarii prezydenta. Ale nie, ja bym już to powiedział, że to zwierzchnik sił zbrojnych prezydent ma prawo zaprosić na spotkanie szefa sztabu generalnego. Jeśli pan prezydent zaprasza jakiegoś ministra, to go nie wzywa, tylko go zaprasza na spotkanie. Wzywany to od razu, jakby był wzywany na dywanik, a przecież pan prezydent też się spotyka. Spotyka z różnymi ministrami i nikt nie jest zzywany, są osoby poproszone na spotkanie i to naprawdę nie szukajmy. Dobrze, czy jakiś komentarz czegoś, czego nie ma? Ja bym chciała jedną rzecz powiedzieć, że dla mnie zaskakujące jest to, że tutaj tak rozmawiamy, wymieniamy się uwagami, ale ciekawe jest to, że od ponad półtora roku, a właściwie już w tej chwili prawie od 2 lat, nie było Rady Bezpieczeństwa Narodowego i nie było właściwie możliwości poznania ani stanu polskiej armii, szczerze mówiąc, po ministrze Macierewiczu, bo mam wrażenie, że ten stan nie jest najlepszy, ani właśnie zamysłu dotyczących jakiegoś tam strategicznych działań. Żyjemy w czasach, które nie są bardzo bezpieczne. Żyjemy w czasach, w których rzeczywiście bezpieczeństwo jest dość ważnym aspektem polityki. I zaskakujące jest to, bo chyba nie było takiego roku, w którym nie byłoby żadnej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a w roku ani 2017 nie było, w tej chwili już jesteśmy w połowie 2018. Ostatnia była chyba na czerwiec, lipiec 2016 roku. Zaskakujące jest tak brak chęci współpracy pana prezydenta z kimkolwiek, czy z opozycji, czy również, myślę, z takim szerokim gronem ludzi. Chwileczkę, bo tu się zgłaszał Marek Sawicki. Proszę bardzo. No to tak troszkę ze zdumieniem słucham tego, co mówi pan minister Łapiński, bo przecież kwestie zmian kadrowych w PiS-ie to ich sztandarowe zadanie i przypomnę, że cała czystka, która dokonała się w instytucjach okołorolnych, dzisiaj ma takie pokłosie, że ponad setka spraw w sądzie pracy. Ale my mówimy o wojsku, a nie o PiS-ie. No i teraz właśnie do wojska, pani redaktor. Otóż problem polega na tym, że wszyscy doskonale pamiętamy, jakie były relacje między Antonim Macierewiczem i panem prezydentem, że Antoni Macierewicz dokonał głębokiej rekonstrukcji całego szczebla dowodzenia polskiej armii i że w tej chwili być może pan prezydent próbuje przywrócić jakąś normalność w polskiej armii, pozbywając się tych, którzy politycznie przez Antoniego Macierewicza zostali na te najważniejsze funkcje w państwie wystawione. Dziennikarze, którzy analizują sprawy wojskowe i interesują się tymi sprawami bardziej niż my tutaj wszyscy, mówią, że pan Leszek Surawski, pan generał, też nie podobał się Antoniemu Macierewiczowi. Nie był z niego zadowolony. Ja chcę wyraźnie podkreślić, że był za Antoniego Macierewicza, natomiast w tej chwili widać wyraźnie, że minister Błaszczak w porozumieniu z panem prezydentem dokonują zmiany, być może ustawią armię nie tylko kadrowo, ale mam nadzieję, że w końcu także sprzętowo, że w końcu zaczną się zakupy i dozbrojenie techniczne armii, a nie tylko karuzele stanowisk. Chciałem powiedzieć, że tutaj padła kwestia dna, więc dno rzeczywiście Antoni Macierewicz swoją polityką osiągnął, bo staliśmy się krajem, który po pierwsze ma zdemontowaną armię od góry, bo tych generałów, których zdymisjonowano, odwołano, odeszli, zostali wypchnięci i tak dalej, to jest kilkadziesiąt osób, a jeżeli mówimy w ogóle o całym systemie dowodzenia, to rzeczywiście został zdemontowany. Jeżeli mówimy o kwestiach NATO, to mamy ponad 100 wakatów w dowództwie, których nie wypełniają nasi reprezentanci, bo nie tylko nie mają kwalifikacji, ale po prostu nie są tam kierowani. To była wyraźna polityka uczestniczenia w tych strukturach. Mamy sytuację, w której nie dokonuje się modernizacji armii, bo Antoni Macierewicz nie był partnerem i demontował znowu zdolność Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zresztą wyniki same mówią za siebie. Mamy sytuację, w której na arenie międzynarodowej przestaliśmy być poważnym partnerem także dla państw natowskich, a więc mamy ten kryzys zaufania i to jest chyba najważniejsza rzecz. I przed szczytem NATO, kolejnym szczytem NATO, rzeczywiście nie odbywa się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Więc jeżeli mówimy o sytuacji w obszarze, który prezydent nadzoruje, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, a bezpieczeństwo dotyczy nas wszystkich, to nie tylko obowiązkiem jest zwołanie takiej rady, ale przede wszystkim przywrócenie wiarygodności, że rzeczywiście w tym kierunku jakiekolwiek działania i starania logiczne, spójne i przede wszystkim ofensywne czyni. To jest obowiązek prezydenta. Jeżeli myślałam, że będzie krótki komentarz na temat jednego ważnego generała. To też uważam, że akurat tu odchodzi generał doświadczony z bardzo poważnym kapitałem zaufania i znów... Mimo, że z czasów Antoniego Macierewicza, tak? I z dużą niewiadomą, jakie są tego przyczyny, czyli okoliczności. Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo się tutaj pojawiło się. Państwo myślicie, że zostanie kiedykolwiek zwołana Rada Bezpieczeństwa nie, Narodowego? Nie, nie myślimy, bo prezydent Narodowego, która będzie zwołana po to, żeby omawiać sprawę jednego ministra, nazwisko, które którego tutaj padało, to takiej rady nie będzie, bo państwo cały czas od roku czy od półtora domagaliście się Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która miała być sądem nad Antonim Macierewiczem. No to takiej Rady Bezpieczeństwa nie będzie. Przed chwilą wysłuchaliśmy tyrady o rzekomej zapaści w polskiej armii ze strony polityka, który przez 8 lat rządził Polską, współrządził Polską razem ze swoimi koleżankami i kolegami. W czasie to których rządów zrezygnowano z powszechnego poboru, kompletnie nieprzygotowane uzawodowienie armii i bilans taki, że... Mała pauza. Nie wiem, czy pan zauważył, panie pośle, że jak pan wygłaszał swoje... Jak pan miał swoje wystąpienie, to pan... Minister Sellin milczał. Bardzo dziękuję pani redaktor. Proszę też milczał. Ale milczał znacząco. Bardzo dziękuję pani redaktor. I bilans był taki, że tak naprawdę mieliśmy takich zdatnych do bieżącej działalności militarnej kilkadziesiąt tysięcy zaledwie żołnierzy w Polska, która jest takim, a nie innym położeniu geopolitycznym. Teraz armia się regularnie powiększa. Nakłady na armię są powiększane, bo były też zmniejszane w czasie rządów Platformy Obywatelskiej. Nawet te 2% nie było wypełniane. Pojawił się nowy segment armii, taki uobywatelniający obowiązki obrony Rzeczypospolitej, czyli Wojska Obrony Terytorialnej. Taką kasandryczną wizję tutaj wysłuchaliśmy, a tymczasem mamy największe zabezpieczenie w historii Polski, jaką można było sobie wyobrazić, czyli pojawienie się armii sojuszniczych w Polsce, w tym armii amerykańskiej. Teraz? I polskich oddziałów we wschodniej flance NATO wśród państw ze wschodniej flanki NATO. Dużo jeszcze na przykład tematów. Na Łotwie czy w Rumunii. I wczoraj też byłem w Gdyni, miałem okazję uczestniczyć w pięknej uroczystości pochówku polskich marynarzy z czasów II wojny światowej, zamordowanych przez komunistów, i też miałem okazję do rozmów w sprawie unowocześnienia akurat tego segmentu polskiej armii marynarki wojennej, i to jest bardzo obiecujące, bardzo rokujące, więc jest zupełnie odwrotnie niż tutaj przedstawiał tą kasadryczną wizję poseł Andrzej Halicki. I jeszcze Grzegorz Długi będzie mówił krótko. Tak naprawdę to ja marzę o chwili, chcę dożyć czasów, kiedy zmiany personalne w armii nie będą wywoływały dyskusji politycznych, kiedy nie będziemy mieli obawy, że tacy czy inni politycy chcą mieć swoje ręce gdzieś tam w armii, że armia po prostu będzie czuwała nad bezpieczeństwem naszego państwa, będzie fachowa i wszystkie nominacje będą miały tylko i wyłącznie podłoże fachowości. Pracujmy w tym kierunku i wtedy nie będzie trzeba dyskutować o ogólnym stanie polskiej armii tylko z powodu jednego nazwiska. A propos bezpieczeństwa, czy sprint legislacyjny w sprawie ustawy o IPN doprowadzi do tego, że będziemy bezpieczni, że stosunki polsko-amerykańskie wejdą na nowe, szersze tory, nie, właściwie szerokie tory, to są w Rosji. Z drugą stronę. Może to jest... Może lepiej nie, ale... U nas też, do Sławkowa są. Ale w każdym razie te stosunki nabiorą tempa, stosunki z Izraelem też się poprawią. Panie ministrze, jak pan to widzi? Kiedy prezydent będzie przyjęty w Białym Domu? Niebawem. To po kolei, bo po pierwsze a propos ustawy. To była krótka nowelizacja i proszę zauważyć, że większa no krótka. Bardziej szybka niż krótka. Ale ja mówię o objętość też. Że nie dotyczyła całej ustawy, tylko tych aspektów karnych. Myślę, że ta nowelizacja też spowodowała pewne zakończenie pewnych napięć na linii czy z Izraelem, czy z innymi naszymi partnerami. Bo wbrew naszym intencjom, czy wbrew intencjom rządu, wbrew intencjom tych, którzy byli pomysłodawcami tej ustawy, ona została trochę opatrznie zrozumiana. Te przepisy karne zostały znowelizowane, ich już nie ma. Natomiast to, co udało się osiągnąć, to tą rzecz, powiedziałbym, przełomowa. Wspólna deklaracja premierów Polski i Izraela, gdzie podpisali ją obaj premierzy, gdzie się pojawia i potępienie antysemityzmu, ale także potępienie antypolonizmu. Przyznanie, że nie, takie sformułowania jak polskie obozy zagłady są sformułowaniami kłamliwymi. Panie przyznanie, ministrze, że to Niemcy, jaki był udział prezydenta w tej operacji? Bo prezydent musiał być zaangażowany, bo też błyskawicznie ustawę podpisał, będąc na Łotwie. Tak, żyjemy w XXI wieku, więc można taką ustawę podpisać, używając podpisu elektronicznego. Natomiast prezydent był uprzedzony przez pana premiera, więc to się odbywało też w pełnym porozumieniu, współdziałaniu z rządem, no bo taka sytuacja nie mogła być, też prezydent nie mógł być zaskakiwany taką sytuacją i tutaj bardzo dobrze się stało, że też pan premier osobiście uprzedził pana prezydenta o takiej nowelizacji rządowej. Tryb pilny jest trybem, który jest przewidziany też w regulaminie Sejmu i rząd z tego trybu skorzystał, więc to raczej należy się oburzać, jeśli ktoś się oburza na pilność procedowania, na, że w ogóle taki tryb istnieje, ale skoro on istnieje, to był tryb kosmiczny. To, ale jest taka możliwość regulaminowa, no, żeby tak ustawę ważną dla rządu, jeśli rząd uważa, że jest ważna, przeprowadzić. No teraz myślę, że kurz opadł i trzeba iść patrzeć do przodu. Wiele spraw chyba już zostało tą nowelizacją zamknięte. Wiem, że pan się pogubił z tymi moimi pytaniami, ale też pytam, kiedy prezydent będzie w Białym Domu? A, bo to było kolejne pytanie, ale prezydent będzie w Białym Domu wtedy, kiedy się ustali wszystkie szczegóły takiej wizyty. Tyle mogę powiedzieć. A czy jakoś przybliża ten moment, to co się wydarzyło? Znaczy ja bym nie łączył tych dwóch rzeczy bezpośrednio, tak? Stricte bezpośrednio. Natomiast na spokojnie poczekajmy, wiadomo, że każdy z prezydentów ma swój kalendarz i trzeba pewne rzeczy zgrać. Pewnie, no, na pewno w jakiś sposób też prezydenci będą się widzieć teraz na szczycie NATO. A kiedy będzie taka wizyta już dwustronna, oficjalna? Prezydent Trump się będzie szerzej uśmiechał. To będziemy informować. Prawda? Po tej nowelizacji będzie się szerzej uśmiechał pewnie prezydent Trump. No to nie chodzi, ale panie tak to nie sprowadza. No wiem, dlatego się sprowadza i położę sprawy do żartu. Typowy przykład, kiedy porażkę sprzedaje się jako sukces. To mniej więcej tak jak 27-1. Najpierw PiS rzeczywiście wywołał pożar, potem pracowicie podsycał go, a w tej chwili już na tym pokorzelisku stosunków dyplomatycznych postanowił wygaszać. I rzeczywiście tempo jest kosmiczne czy ponaddźwiękowe, ponieważ ja przypomnę, że posłowie dostali ustawę rano, nie wiem, 15 minut czy 20 minut przed posiedzeniem Sejmu. Ustawa była przeprowadzona w ciągu, nie wiem, 2,5 godziny w Sejmie. Pozbawieni zostaliśmy prawa do pytań na skutek chyba ustawki ze strony pana Winnickiego, który zablokował mównicę i to nie przeszkadzało panu Kuchcińskiemu procedować w dalszym ciągu. Dobrze pani mówi, chyba, bo to jest... No tego nie wiemy, przepraszam, nie byłam przy tych rozmowach na pewno. Natomiast nie zmienia to faktu, że nic nie zrobił marszałek Kuchciński z tym, żeby usunąć pana Winnickiego z tej mównicy, tylko pozwolił na to, żeby nie było można zadawać pytań, żeby było to procedowane w trybie zdecydowanie nieregulaminowym. A co pani zaproponowała marszałkowi? Ponieważ zrobienie przerwy w tym czasie i zapanowanie nad salą. Pani mówiła o usunięciu. Mamy sytuację, w której nie pozwolono nam zadać pytań, tylko dlatego, że pan Winnicki tam stał. Ja wiem, że receptą PiSu na społeczeństwo jest podsycanie nacjonalizmu i taki cel był tej ustawy wtedy, kiedy ona była wprowadzana w styczniu. W tej chwili rozumiem, że była ostra reakcja ze strony innych państw. Spowodowaliście wielki kryzys dyplomatyczny, szczególnie Patryk Jaki zachował się maksymalnie nieodpowiedzialnie, nie konsultując albo źle konsultując tą ustawę. Efekt był taki, że mieliśmy wiele miesięcy kryzysu dyplomatycznego, wiele miesięcy powtarzania częściej niż kiedykolwiek dotychczas w historii o polskich obozach śmierci. Ta wzmianka pojawiła się w milionach przypadków i w tej chwili próba gaszenia pożaru, dobrze, że była i bardzo mi się podobał, szczerze mówiąc, komentarz pana redaktora Wróbla, który powiedział dobrze, że premier doprowadził do zmiany ustawy. Szkoda, że był to premier Netanyahu, że sam nasz premier nie doszedł do wniosku, że ta ustawa jest zwyczajnie szkodliwa dla Polski i zrobił to z własnej, i że nie zrobił tego z własnej inicjatywy. Marek Sawicki. Powiem szczerze, że takiego cyrku jak procedowanie nad tą ustawą w Sejmie nie widziałem, a jestem tam ponad 25 lat. Zdumiał mi marszałek Kuchciński, kiedy rzeczywiście zablokował drugie czytanie na wniosek Prawa i Sprawiedliwości, jednocześnie zapowiedział możliwość składania poprawek bez drugiego czytania. Następnie wykorzystał fortel posła Winnickiego, który miał mównicę blokować godzinę, a blokował tylko w trakcie czterech głosowań. Więc to wszystko zdecydowanie pokazuje, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość traktuje Sejm, w jaki sposób traktuje parlamentaryzm. Ale jeszcze bardziej upokarzające dla całej klasy politycznej, a przede wszystkim dla obozu rządzącego, jest fakt, że od trzech miesięcy premier negocjuje ze Stanami Zjednoczonymi, z Izraelem kwestię nowelizacji tej ustawy. Obóz rządzący kompletnie o tym nie wie, a przynajmniej politycy tego obozu. A my, posłowie, dowiadujemy się na 45 minut przed posiedzeniem Sejmu, przed Konwentem Seniorów, że to nadzwyczajne posiedzenie, które zwołane zostało tydzień wcześniej, a konwent odbył się w poprzednią sobotę, jest zwołane właśnie tylko po to, żeby w trybie pilnym w ciągu kilkunastu godzin przeprowadzić pełną nowelizację ustawy o IPN-ie. Ta ustawa... Minister Cichocki zaklinał, że... Przepraszam, tylko powiem, że minister Cichocki, który stoi, o ile pamiętam, na czele polsko-izraelskiego zespołu do spraw dialogu, który powstał właśnie po tym kryzysie ze stycznia, powiedział, że nie było żadnych negocjacji. No właśnie, minister Ardanowski, który także jest szefem grupy bilateralnej polsko-izraelskiej, też kompletnie był zaskoczony i nie wiedział, że tego typu przygotowania trwają. A z pewnością i pan marszałek Kuchciński, i pan marszałek Terlecki, i także pan prezydent doskonale wiedzieli o tym, po co zwoływane jest to nadzwyczajne posiedzenie Sejmu i czemu ono ma służyć. To, co jest dla mnie najbardziej upokarzające, to fakt, że najpierw przez trzy miesiące tłumaczyli całemu światu i całemu społeczeństwu, polskiemu także, że są suwerenni i pod żadnym naciskiem państw zewnętrznych nie cofną się, że ustawa jest super, że to nareszcie postawiło Polskę z kolan, że PiS jest PiS buduje Polskę suwerenną. I później ta PiS suwerenność, jak bańka mydlana pod naciskiem Netanyahu i chyba Trumpa, może otoczenia Trumpa bardziej niż samego Trumpa, pękła jak bańka mydlana i teraz okazuje się, że trzeba zjeść tę żabę, trzeba zjeść własny ogon. Dobrze, lepiej późno niż wcale, ale z drugiej strony pytanie, po co było tak szkodzić państwu polskiemu przez ponad pół roku? Po co? Czemu to miało służyć? I jeszcze raz podkreślam. Styl, tryb pracy w Sejmie, poniżanie całej Izby przez marszałka Kuchcińskiego nie miało miejsca w żadnej kadencji, za żadnego marszałka i tak naprawdę Kuchciński nie tylko, że powinien się wstydzić, ale zrezygnować ze swojej funkcji. Kto teraz? Minister Sellin czy po takim poseł Halicki? Proszę bardzo. To bo chyba, to jeszcze pewnie chyba. Pan poseł Halicki na pewno jeszcze dołoży parę ciepłych słów. Proszę bardzo. Ja myślę, że celem każdego polityka jest właściwe definiowanie bieżących interesów politycznych własnego kraju, własnego narodu. I bez wątpienia jest tak, że w interesie narodowym Polski jest posiadanie dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi i z Izraelem. I powiem więcej, w interesie narodowym Izraela i Stanów Zjednoczonych jest też posiadanie dobrych i niezakłócanych przez nic relacji z Polską. Bo po prostu mamy istotne, bieżące interesy. Patrząc w przyszłość widzimy, że jesteśmy skazani na współpracę i dobrze, że jesteśmy skazani na tę współpracę. I celem tej ustawy styczniowej była nie walka o nacjonalizm, jak raczyła powiedzieć pani poseł Lubnauer, tylko walka o honor i godność narodu i państwa polskiego w obliczu tego, co zauważyliśmy. Po zaniechaniach polityki historycznej naszych poprzedników, kiedy Polska zaczęła się staczać w pamięci świata do miejsca, w którym stawaliśmy się współsprawcami największych zbrodni II wojny światowej. Trzeba temu położyć kres, zacząć twardo z tym walczyć i będziemy dalej z tym walczyć instrumentami, które nadal w tej ustawie mamy. Jakie to siły na świecie mogły chcieć zablokować tę zmianę ustawy? Bo tak powiedział prezes Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiego Radia. Dlatego to wszystko było w takim przemilczeniu Myślę, że nie trzeba dużej wyobraźni, żeby sobie wyobrazić taką sytuację, że zainteresowani rozmontowywaniem takich dobrych relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi, czy między Polską a Izraelem, jest na przykład Rosja. Myślę, że to nie trzeba dłużej wyobrazić, żeby to wiedzieć. Bo natomiast prezes uzasadniał tak duże tempo prac nad tą ustawą, że to było, no nie wiem, trzy godziny, jeśli chodzi o Sejm, prawda? Niecałe. Później Senat tego samego dnia podpis. To była prosta ustawa, nie wymagała zbyt dużej refleksji. Zresztą poparta przez wszystkich, za co dziękuję, przez wszystkie rozsądne siły polityczne. Natomiast muszę się też ustosunkować. Przy okazji można było poprawić tę nieszczęsną trzecią Rzeszę Niemiecką, która tam została wpisana. Ale to nie jest ani jeszcze, poprawny, pani redaktor, wyeliminowaliśmy to, co było źródłem napięcia, które, przyznajemy, nas trochę zaskoczyło, bo nie spodziewaliśmy się tego, że to będzie tak odebrane wtedy w styczniu. Natomiast jest jeszcze wniosek do Trybunału Konstytucyjnego pana prezydenta dotyczący innych kwestii, również tych, o których pani teraz wspomina, i Trybunał Konstytucyjny będzie się do tego ustosunkowywał. Natomiast strasznie mnie denerwuje i muszę się jeszcze do tego ustosunkować, to mówienie o tym, że ta ustawa spowodowała, że w milionach na całym świecie pojawiło się sformułowanie polskie obozy. To prawda, ale w jakimś kontekście i mówmy o tym uczciwie. Polskie obozy pojawiły się w milionach dlatego, że świat zaczął mówić o tym, że Polacy nie zgadzają się na co, i tu trzeba było zacytować, na polskie obozy. I że Polacy zaczęli z tym twardą walkę i że to jest strasznie niesprawiedliwe, i to mamy też w deklaracji. I proszę zwrócić uwagę, co napisał w tej sprawie na przykład jeden z najbardziej wpływowych dzienników w Izraelu, Haaretz, mianowicie napisał, że polskie prawo zostało zmienione, ale Warszawa wygrała bitwę o narrację. Tak, myśmy wygrali, tak, bo myśmy upowszechnili w świecie wiedzę o tym, że nie można takich sformułowań używać. Mało tego, otrzymaliśmy potężnego sojusznika w walce z tym dyfamacyjnym sformułowaniem wobec Polski. Jesteśmy mianowicie najpoważniejszego żydowskiego polityka w świecie. Przegraliśmy i całego państwa. To jest tak jak 27 do 11. Teraz Andrzej Halicki i bardzo proszę o niemruczenie. Dokładnie tak, wygraliśmy jak na Mistrzostwach Świata. Tak, ci najwięksi tak się nas obawiali, że poprosili, żebyśmy wyjechali z Rosji i doszło do porozumienia. Odpuściliśmy tym największym, bo byliśmy dla nich zagrożeniem. No przecież pan się wstydzi za te słowa, które pan mówi. No to jeszcze gorzej. Pan się będzie pewnie musiał wstydzić tego, gorzej, co pan za chwilę to powie. To jeszcze gorzej, bo mówił pan coś o używaniu rozumu. Proszę nie przeszkadzać. Teraz proszę pana ministra, żeby nie przeszkadzał panu posłowi. Jak się indolentnie osoby, które nie znają się na rzeczy i nie myślą o konsekwencjach, zajmują rzeczami, które do nich nie należą, takie są efekty. Ministerstwo Sprawiedliwości zrobiło problem całemu krajowi, ale przede wszystkim nie powinno w ogóle dotykać takich kwestii, dlatego że dalej były konsekwencje i dyplomatyczne, i konsekwencje także we wszystkich obszarach związanych z polskim interesem narodowym, ale wy uprawialiście propagandę fałszywą. I teraz oszukujecie sami siebie, bo przecież sami siebie musieliście oszukać także podczas tego posiedzenia, bo gdyby klub wiedział, co zamierzacie zrobić, to pewnie by tego nie zaakceptował klub Prawa i Sprawiedliwości. Oszukaliście sami siebie, ale przez to, że nie pozwalacie i nie pozwoliliście naprawić tej ustawy, a ustawa miała swoją wersję nowelizacyjną od lutego i notabene dokładnie w tym punkcie dotyczącym penalizacji i kodeksu karnego, także w tych punktach, których nie uwzględniliście teraz, bo tak jak pani redaktor powiedziała, jest wiele mankamentów dalej w tej ustawie tkwiących, to teraz próbujecie oszukiwać również sami siebie, że to jest jakiś dyplomatyczny sukces. Służby specjalne nad tym pracowały. A gdzie Ministerstwo Sprawiedliwości? Gdzie normalna procedura? Komu ulegliście? Za co? Na jakiej zasadzie? Naprawdę ciężko komukolwiek zrozumieć logikę takiego postępowania, bo koszty tego autor są niewyobrażalne, nie do naprawienia w pan chyba nie przeczytał tego, po czym się premier Netanyahu w taki sposób. A teraz Grzegorz Długi. Dobrze by było, żeby wreszcie profesjonaliści się zajmowali dyplomacją, a nie ignoranci i dyletanci. Grzegorz Długi. Ja myślę, że już wielokrotnie o tym powtarzaliśmy, że teraz wszyscy są mądrzy, wtedy w styczniu jakoś tych mądrych nie było. Również dziwię się, mało było głosów, panie pośle. Dziwię się, że przy tym stole, panie ministrze, przypominam, że pan ugrupowany głosował za tą ustawą. Wobec tego nie jest rzecz w tym, aby sobie dokuczać w tej chwili. A można ją było poprawić na etapie między Sejmem i Senatem. Prawda jest też taka, mówię do pana ministra, że Haaretz owszem coś takiego napisał, ale to jest lewicowa gazeta, która zrobi wszystko, aby dokuczyć Netanjahu. Wobec tego tylko i wyłącznie taki był tego cel, bo jak zobaczymy inne wypowiedzi w Izraelu, choćby to, co Itzik Szmuli powiedział, a jeszcze lepiej to, co powiedział znany przyjaciel przyjaciel Polaków, oczywiście mówię w cudzysłowie, pan Lapid, który nazwał to złym bad joke, tak, chyba tak powiedział, i że Polska ma prosić for forgiveness, także ma prosić o przebaczenie, czyli tak naprawdę to nie jest wszystko tak bardzo cudownie, ale problem jest według mnie nie w tym. Problem jest w tym, w jaki sposób ustrojowo traktujemy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, bo okazuje się, że Sejm tak naprawdę jest tylko i wyłącznie kwiatkiem do kożucha, bo jak ten, kto ma władzę, zdecyduje, to jest w ciągu kilku godzin w stanie zrobić wszystko to, co zdecyduje, nawet wbrew woli swojego środowiska, jak się okazuje. Czyli abstrahując od treści tej zmiany, największym problemem jest to, że mamy tak niedopracowany system, że w ciągu kilku godzin można przeprowadzić każdą ustawę. To jest niebezpieczne. To jest naprawdę niebezpieczne. Jeżeli my nie dopuścimy do jakichś zmian, które uniemożliwią czegoś, tego rodzaju działania, to naprawdę będzie bardzo, bardzo smutno. My mamy taki wentyl, który ma temu zapobiegać, artykuł 123 Konstytucji, który naszym zdaniem został naruszony w tym postępowaniu, jako że tryb pilny nie może być używany do takich kwestii kompetencyjnych, ustrojowych, organów państwowych i kodeksowych. Także tutaj według mnie nastąpiło naruszenie, ale to świadczy o tym, że... A to była sprawa kodeksowa? No tak, bo również zmiany dotyczą przepisów karnych. Tak, no ustawa IPN-u również jest połączona. No wymaga jeszcze zmiany kodeksu cywilnego. Także już mówię o karnym w tym wypadku. Także jakby na to nie patrzeć, mamy bardzo zły przykład działania władzy, który jest spowodowany albo umożliwia to nieszczelny nasz system prawny. Nad tym pracujmy, aby więcej tego nie było, albo powiedzmy prawdę. Sejm jest niepotrzebny, Sejm do domu, władza jest gdzie indziej, obojętnie gdzie, ja tu nie chcę nikomu dokuczać, bo nie jest to moim celem, ale władza jest gdzie indziej, Sejm w zasadzie niech się zajmie, w zależności od ugrupowania, pewnie pan Sawicki się zajmie uprawą roli, ja się zajmę gdzieś tam uprawą w sądach, a pani przewodnicząca powie mi, jak to się liczy już w końcu. Porozmawiać. Ja chciałam tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ja wtedy wystosowałam po wprowadzeniu tej ustawy taki list otwarty, który był listem otwartym do przyjaciół Polski, również między innymi Izraelu. On zresztą został przetłumaczony i umieszczony w którejś z gazet izraelskich. I pamiętam straszny atak środowiska prawicowego na mnie z powodu tego listu. A teraz wychodzi, że dokładnie odwrócono tą ustawę. Czyli dokładnie to, o czym pisałam wtedy, stało się w tej chwili faktem. I to pokazuje mniej więcej, ile obłudy. A poza wszystkim naprawdę warto przed szkodą, a nie po szkodzie działać jest na rzecz... Czyli nowoczesna zrezygnowano z jednej metody. Nie, myślę, że jednak kto inny, ale rzeczywiście szkoda... Dobrze, proszę państwa, jest porozumienie w sprawie migracji, bardzo się cieszymy, znaczy myślę, że większość się cieszy, natomiast nie ma porozumienia pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską i sprawy wyglądają tak, że Jean-Claude Juncker powiedział, że ciągle trwa dialog z Polską, bo były takie wieści, że już w piątek miał zostać złożony wniosek do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Teraz jest poniedziałek, to jest taka kolejna data, o której się mówi, że ten pozew, ta skarga zostanie złożona. Grzegorz Schetyna powiedział wczoraj po wizycie czwartkowej w Brukseli, że Unia, właściwie Komisja Europejska nie odpuści polskiemu rządowi. Jeśli nie odpuści, to jakie będą tego konsekwencje i czy strona polska może też, w cudzysłowie mówię, odpuścić w sprawie sądów, czyli coś jeszcze zmienić w tej kwestii, ponieważ teraz rzecz się rozbija o stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, panie ministrze. Prezydent jest gospodarzem tej ustawy. Po pierwsze jeszcze wróćmy, pani wspomniała o tym szczycie dotyczącym migracji. Jego ustalenia potwierdziły to, że polski rząd, mówiąc od początku, że nie można się zgodzić na przymusową relokację, polski prezydent, mówiąc też o tym, mieli rację. Ten szczyt potwierdził to, co od 2,5 roku mówił obóz rządowy Prawa i Sprawiedliwości, wspierany przez prezydenta, i potwierdził całkowitą kapitulację wcześniejszych różnych prób siłowego narzucenia relokacji, siłowego przymuszenia innych państw. I Polska miała rację tutaj. I teraz też i rację ma także... Tego wysuwa przypuszczenie, że w tej sprawie też będzie i rację ma także w tym, nazwijmy to, sporze, czy w tej dyskusji... dyskusji dotyczących Sądu Najwyższego. Przepisy wchodzą, czy już wkrótce... stan spoczynku jest rzeczą, która jest opisana też w Konstytucji, a Konstytucja, jeśli chodzi o stan spoczynku i konkretny wiek, odsyła do ustaw. To po pierwsze. Po drugie, pani prezes Gersdorf już raz powoływała się na tę ustawę w piśmie do pana prezydenta. Z wnioskiem o to, żeby tam jest nie tyle wyraził zgodę, co nie wyraził sprzeciwu na objęcie szefa katedry na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa. I prezydent przychylił się do tej prośby. I pani prezes Gersdorf powołała się na obowiązującą ustawę o Sądzie Najwyższym, którą w jakiś sposób kwestionuje. Wystarczyło, żeby zrobiła tak, jak zrobiło kilkunastu innych sędziów, też zwróciła się... A ilu w końcu się zwróciło? No, już nie pamiętam, kilkunastu, 16. Chyba 16. A ilu dostarczyło przy okazji zaświadczenia lekarskie? 13. Już nie pamiętam, to jest kilkunastu, ale pamiętajmy, że ponad 40 sędziów nie jest w stanie spoczynku, czyli nie musiało się w żaden sposób zwracać, bo cały czas będą orzekać. To tylko dotyczyło tych sędziów, którzy osiągnęli 65 rok życia. I pamiętajmy, że stan spoczynku był różnie w ostatnich latach zapisywany. Trochę w ostatnich latach też jeszcze za poprzedniej władzy zmieniano, czy wydłużano, czy zmieszano. I zawsze też była ta sytuacja, że po osiągnięciu stanu spoczynku można się było zwrócić o kolejne orzekanie, jeśli na to pozwalało zdrowie. Różnie to było zapisywane, ale też była konieczność wykazania się tym, że jest się zdolnym do dalszego funkcjonowania w sądzie Najwyższym. Także jakieś, czy zaświadczenia, czy jakieś orzeczenia lekarskie nie są niczym nowym. I proszę zauważyć, że jeszcze... Że ta regulacja dotycząca 65 lat jest bardzo konsekwentna i logiczna, bo takie same przepisy dotyczą Naczelnego Sądu Administracyjnego i takie same przepisy dotyczą sądów powszechnych. Także nie wiem skąd jest akurat taka awantura o to, że został ustalony jeden i ten sam wiek stanu spoczynku dla wszystkich sędziów. Zgodnie z Konstytucją, bo w Konstytucji nie ma zapisanego wieku, skoro ustrojodawca nie zapisał tego w Konstytucji, czy nie chciał, odesłał, dał prawo do, żeby to było znalazło się w ustawie, to w takim razie regulacja ustawowa jest zgodna z Konstytucją. To prawnicy z Komisji Europejskiej tego nie rozumieją. Tam prawnicy polscy nie rozumieją przede wszystkim. Nikt nie rozumie, tylko prezydent. Tam, gdzie dwóch prawników, tam trzy zdania. Tak jest często i prawnicy potrafią jeden artykuł, o jednym artykule pisać na 30 stronach i są 3 czy 5 opinii. Pamiętajmy, Konstytucja mówi, że o ustroju, właściwości sądów sądów, tego jak wygląda stan spoczynku sędziów, decydują ustawy. Ja tylko przypomnę, że jest uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, które to orzekło, że Małgorzata Gersdorf pozostaje zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej pierwszym prezesem Sądu Najwyższego do 30 kwietnia 2020 roku. Uchwała jest takim bardziej komunikatem czy oświadczeniem, bo ona nie ma mocy prawnej. Ale ja nie mówię, że ma, bo nawet przypominam słuchaczom. To jeszcze zakończę, jeśli ktoś miał wątpliwości. A chciałam, żeby inni też dobrze, zakończyli. Do konstytucyjności tej ustawy to był czas, żeby złożyć konkretny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. No, tak jest, że to nie poszczególni sędziowie Sądu Najwyższego decydują, na mocy tej Konstytucji decydują o tym, czy ustawa jest zgodna z Konstytucją, czy nie, czy będę ją przestrzegać, tylko decyduje o tym Trybunał Konstytucyjny. I na koniec bardzo się cieszę, że jednak na stronach Sądu Najwyższego w zakładce o tym, jakie są regulacje prawne dotyczące Sądu Najwyższego, są też zakładki, kto co ją do obecnie obowiązującej ustawy. Teraz będzie Marek Sawicki, ponieważ Katarzyna Lubnauer miała taką dodatkową wypowiedź autopromocyjną, więc troszkę odczeka. Proszę bardzo. Problem polega na tym, że tak naprawdę w sprawach Sądu Najwyższego i reformy sądownictwa rację ma tylko PiS, pan prezydent, a mylą się i prawnicy europejscy, i pozostałe środowiska prawnicze w Polsce, bo jeśli dzisiaj mamy 44 wakaty do Sądu Najwyższego, a zgłasza się kilkunastu prawników, to jest to ewidentny bojkot ustawy pana prezydenta. Jeśli na 36 ławników Senat powołuje 13, to widać wyraźnie, że środowiska prawnicze, przestrzegając Konstytucji, boją się uczestniczyć z panem prezydentem i PiS-em w łamaniu tej Konstytucji, bo wcześniej czy później ci wszyscy, którzy łamią Konstytucję w tej kwestii, będą za to łamanie Konstytucji odpowiadać. No i pytała pani redaktor, cóż się może wydarzyć? No właśnie, jakie będą konsekwencje tej historii? W mojej ocenie konsekwencje będą takie, takie, że jak w końcu przycisną struktury międzynarodowe PiS, a widać wyraźnie, że PiS boi się tylko ulicy i zagranicy. Już w sprawie IPN-u pokazał, że to zagranica kształtuje ich decyzje polityczne, a nie ich suwerenna wola. Będzie tak, że prawdopodobnie już być może nawet na tym posiedzeniu w tym tygodniu będziemy mieli nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym po to, żeby procedury, które zapowiedziała Komisja Europejska, były wobec Polski wstrzymane. Tak pan myśli, że będzie nowelizacja? Tak myślę, że w końcu PiS się obudzi i sięgnie po rozum do głowy, bo kampanie wyborcze i wybory coraz bliżej, więc te konflikty zewnętrzne także nie będą im potrzebne. I tak na marginesie, tak bardzo narzekali na Tuska, no okazuje się, że w tej chwili w sprawie relokacji uchodźców to Tusk wsparł Polskę i był orędownikiem pana premiera Morawieckiego, bo pewnie nic z tego by nie wyszło, więc myślę, że w kwestii Sądu Najwyższego dobrze byłoby, żebyście też z przewodniczącym Rady skonsultowali sprawę i być może podjęli działania do przodu, a nie tylko tak jak w sprawie IPN-u przez pół roku trwali na swoich okupanych pozycjach. Jarosław, przypominamy, że przewodniczący Tusk podziela zdanie rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Sellin, premier Mateusz Morawiecki mówił, że ustawa jest zgodna z konstytucją i nie ma żadnego powodu, żeby ją zmieniać. Ustawa o Sądzie Najwyższym. Zaraz do tego, natomiast jeżeli pan poseł Sawicki zauważył zmianę stanowiska Donalda Tuska w sprawie tego sporu o rozwiązywanie kryzysu imigracyjnego w Europie, no to pokazał po raz kolejny, że jest specjalistą od płynięcia w głównym nurcie. Po prostu poczuł, gdzie wiatr wieje i się zgodnie do tego wiatru ustawił. A teraz o Sądzie Najwyższym. Bo ten spór ewidentnie wygraliśmy, więc trzeba było się do tego obozu zwycięzców po prostu wpisać. Natomiast jeśli chodzi o spór o reformę wymiaru sprawiedliwości w Polsce, to mam takie wrażenie, że po wtorkowym spotkaniu ministrów europejskich i prezentacji polskich racji w tej sprawie dokonanej przez wiceministra Konrada Szymańskiego, bardzo wiele krajów, przywódców krajów europejskich po prostu przejrzało na oczy. Zobaczyło, że wszystkie rozwiązania, które w Polsce są wprowadzane w tej sprawie, mieszczą się w szeroko rozumianych ramach rozwiązań legislacyjnych, które występują w różnych innych krajach europejskich i żaden z nich nie wykracza poza te ramy. I dlatego taka nerwowość teraz i tego frontmana w Komisji Europejskiej, który sobie za punkt honoru podniósł, że będzie tę sprawę jakoś mocno ciągnął i punkty polityczne zbierał na użytek jakiejś własnej kariery politycznej. Mówię o Fransie Timmermansie, bo zgodności w Komisji Europejskiej w tej sprawie na pewno nie mamy. To już wiemy, że nawet to, że właśnie do Trybunału Sprawiedliwości ten wniosek o zaskarżenie ustawy o Sądzie Najwyższym jeszcze nie jest złożony, to jest właśnie wynikiem sporu Komisji Europejskiej, w Komisji Europejskiej, która się toczy. No i ta nerwowość totalnej opozycji. To myśli pan, że Grzegorz Schetyna mówił nieprawdę? I ta nerwowość totalnej opozycji, która postanawia w osobach lidera tej totalnej opozycji i kandydata na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego udać się do Brukseli i po raz kolejny starać się namawiać właśnie Komisję Europejską i urzędników europejskich, żeby kontynuować ten spór z Polską. Myślę, że też obaj panowie powinni się wytłumaczyć z tego, że... To było spotkanie może Europejskiej Partii Ludowej. Dobrze, ale przy okazji odbyły się różne rozmowy, bo do Europejskiej Partii Ludowej pani Lubnauer chyba nie należy. Więc... Ale był też szczyt ALDE, między innymi z premierami pochodzącymi z ALDE i był również, ja się spotkałam na przykład z panią komisarz Vestager. Po prostu jest ewidentne, że czas pracuje dla nas, że to zrozumienie dla polskich reform jest coraz większe w Europie, że artykuł 7 nie będzie uruchomiony, nie będzie takiej większości państw, które będą, ale nie będzie sfinalizowane. Na pewno nie będzie już żadnej zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym. Nie przewidujemy zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym. Ta ustawa od 3 lipca wchodzi w życie. Odczekała pani Katarzyna Lub. Nawet teraz. Zacznę od tego, że mniej więcej wiem, dlaczego pan minister Szymański musiał przegrać, bo jeżeli były jego tłumaczenia tak samo pokrętne jak pana Łapińskiego, to absolutnie nie mógł nikogo do siebie przekonać. Ja przypomnę, że tam jedno z uzasadnień było to, że mógłby przecież umrzeć pierwszy prezes Sądu Najwyższego i to byłoby uzasadnienie, że byłaby przerwana kadencja. No to idąc tym tropem, można skrócić kadencję również prezydenta i każdego innego. No bo dokładnie to jest tego typu uzasadnienie. Ale w Konstytucji jest to właśnie napisane. Dotycząca prezydenta, a prezesa Sądu Najwyższego nie jest napisane. Jak można śmierć uzasadnić, jaką śmierć uzasadnić możliwe skrócenia kadencji? Przepraszam, czy mogę teraz ja? Proszę. Mamy mało czasu, proszę. Dla mnie nie ulega żadnym wątpliwości, że kwestia właśnie skierowania tego do Trybunału Sprawiedliwości to jest jedyna szansa, żeby w Sądzie Najwyższym nie znalazło się, tak jak obecnie w KRS-ie, kohorty politycznych nominatów ze strony Prawa i Sprawiedliwości, bo to, co się dzieje... Kogo pani teraz obraża, mówiąc kohorty? No, słyszymy wypowiedzi, przecież jeden z już z członków Krajowej Rady Sądownictwa wypowiada się na ten temat, że trzeba pomyśleć o polexicie, czyli o wystąpieniu. Widzieliśmy też opinię, która miała być opinią prawną na temat ustawy o związkach partnerskich, którą prowadziła Nowoczesna, która miała charakter typowo ideologiczny, a wypowiedzi w stylu, że oni powinni orzekać w imię Boga, były dość typowe dla niej. Mamy do czynienia z rządem Komisji Europejskiej. Ze strony większości komisarzy jest rzeczywiście wola tego, żeby skierować to do Trybunału Sprawiedliwości. Rozmawiałam z panią komisarz Vestager właśnie dokładnie też w czwartek, bo mieliśmy też spotkanie ALDE. No to na Marianie. Rzeczywiście, przepraszam bardzo, to jest spór wasz, czyli PiS-u z Komisją Europejską, a nie spór Polski z Unią Europejską. Komisja Europejska staje po stronie Polaków, staje po stronie zwykłych obywateli, którzy mają być chronieni przed wymiar sprawiedliwości. Dwie minuty do podziału między dwóch panów. Staje po obronie zwykłych obywateli, którzy mają prawo do sprawiedliwych sądów. Proszę bardzo, Andrzej Halicki. No ja chcę bardzo krótko powiedzieć o migracji. Jeżeli chodzi o zatrzymanie automatyzmu realokacji, wrzesień 2015 i co więcej, Donald Tusk przeprowadził sprawne negocjacje, a nie rząd polski, bo rząd polski nawet nie był na niedzielnym szczycie przygotowawczym dokumenty finalne, bo abdykował z tej roli. Na Radzie Europejskiej zresztą też opowiadał się Viktor Orban akurat w tej kwestii, a nie Mateusz Morawiecki. Nie przypinajcie sobie rzeczy, nad którymi w ogóle nie pracowaliście. A teraz o Sądzie Najwyższym. O kwestiach, o których również Grzegorz Schetyna powiedział. Trybunał, Europejski Trybunał w Luksemburgu zajmie się sprawą polską, dlatego że ten wniosek jest gotowy, a zielone światło, czyli zgoda wszystkich członków Komisji Europejskiej została udzielona. I nieuchronną jest orzeczenie. Orzeczenie, które w sposób oczywisty będzie oznaczało, a Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, przypomnę, ma moc orzeczeń. Moc tych orzeczeń stanowi o ważności bądź nieważności ustaw bądź prawa, czyli jest nadzorcza w stosunku do tego, co my uchwalamy, będzie oznaczało, że będziemy mieli zdemolowany porządek prawny. Co więcej, już w tej chwili konsekwencje są takie, że na przykład polityka deportacyjna unijna szwankuje, no bo Grzegorz właśnie nie wiadomo, jak interpretować stanowiska polskich władz. Najpierw kwestie imigracyjne. My musimy wzmóc wrażenie konkretnymi działaniami i wspomóc Włochy i Grecję, aby nie było właśnie tego wrażenia, że Polska blokuje Solidarność. Ja nie wiem, nasze samoloty powinny być wykorzystywane, aby z tych ośrodków niby uchodzić we Włoszech odwozić ludzi z powrotem do Nigerii, Nigru czy gdziekolwiek tam jest. Włochy muszą widzieć, że my chcemy im pomóc, natomiast muszą widzieć, że chcemy im też pomóc w uszczelnieniu granicy. To jest najważniejsze, bo kryzys migracyjny rozbija Europę i rozbije Europę, jeżeli nie będzie konkretnych działań. Druga kwestia dotycząca Sądu Najwyższego. Proszę Państwa, ja mam wrażenie, że tak jak kiedyś specjalnie zmieniano ustawę tylko po to, aby się pozbyć Andrzeja Sośnierza, SLD to kiedyś zrobiło, teraz też ta cała zabawa jest tylko z powodu jednej pięknej Heleny i cała wojna dotyczy tylko i wyłącznie pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Nawiasem mówiąc, jak wielka hipokryzja jest tutaj stron, to zwrócę uwagę, że Platforma była przeciwko ustawie, przeciwko poprawce do ustawy, która miała uniemożliwić skrócenie kadencji pani pierwszej prezes. Oczywiście, że konstytucja obowiązuje, pani pierwsza prezes pozostanie dalej. Grzegorz Długi, Katarzyna Lubnauer, Marek Sawicki, Jarosław Seli, Andrzej Halicki, Krzysztof Łapiński, Beata Michniewicz. Dziękuję. Głosowanie 123. Zapraszamy do reklamy. Hej! Będzie marsz! Tutaj zgoda! 50 rat nam się podoba. Tylko do 4 lipca w Saturnie aż do 50 rat. I lodówka Beko No Frost o szerokości 55 cm w kolorze inox i klasie energetycznej A+ za 1599 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.